ya mwana botamba na chance o. Chéri bibi che mwana botamba na chance o. Chéri bitota mwana botamba na chance o. Chéri bibi mwana botamba na chance o. Abota kabino mokolo ya enga. Kanda ya nini bako yo kisa bino. Ozwaka bango pe bazwaka. Tango bango bazwaka bino bolo bakate. Bako ina bino kaka pamba. Kako sala barenyo kaka pamba. Chance na bino ya kobotama. Bino kitoko ebele na nzotoma. Zoto sembe sembe loko la pata ya nzambe. Elamba ebo ya bino nzoto te. Obimaka sena ba programe yo. Moto na moto na vina yeho. Toye bisonyo so poto konuka vi. Moto na moto na ndako na yehe. Mobulu ekoti busele o. Loposo esili biso na nzoto. Nzote bandiko kima biso bandeko. Bongi ebo inzoto nzoto. Oleka awabito tando baki. Osonga awabibisha tando baki. Lokotuna tosali bino nini. Nyongo ya nani toswa kato zongisa. Olingito tike la bino kusele. Bokomela mbulo yo pema. Nyoso boko sala kaka zelo. Chéri bito ta mwana bota mara chance o. Chéri bibise mwana bota mara chance o. Thank you. Bibi, j'habite au cabane, chasse, bah, il dit non.